är det äldste nedskrevne faktiskt. Robert Bridge Codex, det manuskriptet är från 1300 år efter annet. Och John Cage's stycke som kommer rätt efter på egentligen ligger ganska mycket från 1950 och det är ju lite intressant den kopplingen då. Så då tror jag ja en sista ting jag vill säga. Vi sitter ju här så väldigt stolta av den röda tråden i programmet som jag har förklarat om nu så lurer vi om vi ska låta det gå utan applaus. Om det blir klappt till slut det får det själv bestämma. I alla fall då så musiken gå i en flyt. Tack för det ordförande. Thank you. Thank you. Thank you.